جس کے قائد اور جس کے کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید سیف اللہ تھے. یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے حضرت یزید بن ابی سفیان یہ دونوں کے دونوں اس جنگ کے اندر شریف تھے اور بڑی پامردی اور بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑے. گویا کہ جنگ یرموک میں غازیوں کی صف میں تھے حضرت یزید بن ابی سفیان جو حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی اور خود حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں شریک تھے جو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لڑی گئی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہانت کی اور دور اندیشی کی ایک زبردست دلیل ہے کہ انہوں نے عرب کے سب سے زیادہ کثیر التعداد اور سب سے زیادہ افراد رکھنے والے قبیلے قلب میں اپنی ایک شادی کی اور قبیلے قلب کی اس لڑکی سے جس نے آپ نے شادی کی اسی سے یزید پیدا ہوئے. یہ قبیلہ چونکہ جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اس میں میری سسرال ہو جائے تو پھر یہ میرے خلاف کبھی بھی بغاوت کا عالم نہیں اٹھا سکتے. یہ شادی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبیلے قلب میں آپ کے اعلیٰ درجے کی ذہانت اور فطانت کی بولتی ہوئی دلیل. یزید کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے اس سے قطع نظر یہ دیکھا جائے کہ حدیث کا کیا خیال ہے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک سب سے مقدم قرآن اور حدیث ہے. لہذا سب سے پہلے بخاری کتاب الجہاد کی وہ روایت لفظاً لفظاً میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ نقل کرتا ہوں. تھوڑا سا کم کرو معمولی تھوڑا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, کہ میرے امت کا پہلا لشکر جو دریا کے ذریعے جنگ کرے گا پہلی جنگ کرے گا قد اوجبوا, ان لوگوں نے اپنے اوپر واجب کر لیا یعنی جنگ کر لیا. قالت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ انا فیہم, کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول جب یہ لشکر جس کے ہر فرد کے اوپر جنت واجب ہو گئی کیا مجھے اس لشکر میں جانے کا شرف ہوگا؟ کہتی تھی حضور نے فرمایا تو اس کے اندر ہوگی. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول جیش من غزا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہ. پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا, جو آج کا استنبول ہے, یہ روم کا پائے سلطنت تھا جسے مشہور بادشاہ کانسٹینٹائن نے بنایا تھا اور اس کے نام سے یہ شہر تھا کانسٹینٹائن, جس کا عربی میں تلفظ ہوگا قسطنطین, اسی کے نام سے قسطنطنیہ پڑا جو آج استنبول کے نام سے, یہ ترکی کا غالباً دار سلطنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو مدینہ قیصر پر قیصر کے شہر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا مغفور لہم, سارے کے سارے ہوں کی ضمیر ہے, سارے کے سارے مغفور ہوں گے. قلت انا فیہم یا رسول اللہ, فقلت انا فیہم یا رسول اللہ, ام حرام کہتی ہے اللہ کے رسول کیا مجھے اس لشکر میں جو قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا شریف ہونے کا شرف حاصل ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ, حضرت نے فرمایا نہیں. یہ روایت پیشین گوئی کے طور پر بخاری کتاب الجہاد میں منقول ہے کہ اس دن دنیا کے شہر پر چڑھائی کرنے والے جتنے بھی مجاہد ہوں گے سب سے سب مغفور اللہ ہوں گے, اور میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری لڑائی کرے گا ان کے اوپر بھی جنت پائے گی. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیش کی وجہ فرمائی, ایک تو بحری حملہ کرنے والوں اور بحری جہاد کرنے والے مجاہدین کے لیے, اور دوسرے اس تم دنیا پر چڑھائی کرنے والے مجاہدین کے بارے میں. اب اس تم دنیا پر چڑھائی کرنے والے جتنے بھی مجاہدین تھے ان کا کمانڈر ان چیف کون تھا, ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر جو محلب رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ نقل فرمایا ہے امام بخاری نے اس حدیث کے بعد, وہ تبصرہ نقل کیے دیتے ہیں بخاری کے الفاظ. قال المحلب, محلب کہتے ہیں اس حدیث پر ریمارک اور تبصرہ کرتے ہوئے کہ فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویۃ, پہلی حدیث جس میں یہ ہے کہ جو لوگ بحری راستے سے جہاد کریں گے ان کے اوپر جنت والی, اس حدیث میں پہلی حدیث میں منقبۃ ہے, تعریف ہے حضرت معاویہ کی, لأنه اول من غزا البحر, اس لیے کہ معاویہ ہی وہ ہیں جن کی قیادت میں, جن کی کمانڈری میں, جن کی خلافت اور بادشاہت کے دور میں بحری لڑائی ہوئی. محلب کہتے ہیں اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ان کی تعریف ہے, یہ پیشین گوئی ان کے بارے میں ہے اور ان کے ساتھ جو مجاہدین گئے تھے ان کے بارے میں. اور فرمایا دوسری حدیث میں دوسرے ٹکڑے میں ومن قبط لولده یزید, اور دوسرے ٹکڑے میں ان کے بیٹے یزید کی منقبت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر, لانه اول من غزا مدینہ قیصر, اس لیے کہ یہ یزید ابن معاویہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ کیا, اور جن مجاہدین نے مدینہ قیصر دنیا پر چڑھائی کی ہے ان کا کمانڈر ان چیف یہی یزید ابن معاویہ تھا. یہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر ابن محلب کا تبصرہ نقل فرمایا ہے, اور یہ تبصرہ نقل فرمانا خود حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یزید ابن معاویہ ہے اور کوئی نہیں. اور یہ سمجھنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو تاریخ نہیں آتی تھی ایسا ہے جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا, قرآن سمجھنا نہیں ہے. چلو یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تمام لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم تو یہی ہے امام احمد ابن حنبل, اس لیے کہ اسلام کی خاطر جس سرفروشی اور جانبازی اور جس سے بات قدمی اور پابندی کا مظاہرہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے, تاریخ کا ایک بے نظیر واقعہ ہے. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد تازہ فرما دی, جن کی مسند امام احمد ابن حنبل محدثین کے نزدیک بڑی قدر و قیمت اور حدیث کے طالب علموں کی نگاہ میں بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے. فرماتے ہیں مسند امام احمد ابن حنبل میں حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں, انہی کے الفاظ ملاحظہ ہوں مسند کے, کہ ان یزید ابن معاویہ کان امیر الجیش الذی غزا فیہ ابو ایوب, یہ الفاظ ہے مسند امام احمد ابن حنبل کے, کہ یزید ابن معاویہ یہ اس لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا, کان امیر الجیش لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا جس لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے میزبان رسول مدینہ کے اس لشکر میں شریک, اور یہی نہیں بلکہ اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری تو شریک ہیں ہی, حضرت ابن عمر, حضرت ابن عباس اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام شریک جن کا کمانڈر ان چیف یزید. چلو ان کو چھوڑو, حافظ ابن عبد البر نے الاستیاق کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ قسطنطنیہ دنیا پر چڑھائی کرنے والا جو لشکر تھا کمانڈر ان چیف اس کا یزید ابن معاویہ تھا, حافظ ابن عبد البر نے استیاق میں لکھا ہے. اور علامہ سہیلی نے الروض العنف میں جو سیرت ابن حشام ہے, سیرت ابن حشام کی شرح ہے, اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یزید ابن معاویہ ہے. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مصابہ فی تمہید الصحابہ کھول کر دیکھ لی جائے, حافظ ابن حجر کا بھی یہی خیال ہے, عجیب و غریب بات ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ کے لشکر کا کمانڈر تھا. حافظ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تاریخ الاممی والملوک کے اندر یہی بات لکھی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بعد کے مفسرین میں کیا مقام ہے وہ سب کو معلوم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسی لشکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری تھے, جس لشکر کا کمانڈر یزید ابن معاویہ تھا. اور جب انتقال کرنے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ ابن عمر نہیں پڑھائیں گے, ابن عباس کے بارے میں نہیں کہا اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہا, کہا کہ میری نماز جنازہ اس لشکر کا کمانڈر یزید ابن معاویہ پڑھائے گا. اور شہر قسطنطنیہ کی شہر فلاح کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا, جس کی نماز جنازہ یزید ابن معاویہ نے پڑھی. ان تمام حوالوں اور بڑے بڑے لوگوں کے تبصرے کے بعد یہ فیصلہ بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ اس میں پیشین گوئی یزید ابن معاویہ کے بارے میں ہی ہے اور کسی کے بارے میں. ہاں بعض لوگوں نے جو شبہ کیا ہے کہ اس سے مراد یزید ابن سفیان ہو سکتے ہیں, تاریخ سے بالکل بے خبری اور یکسر عدم واقفیت پر مبنی. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً حضرت یزید ابن ابی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور صحابی ہیں, زیادہ صحابی کے بارے میں کہنا مغفور لوگ ایک عجیب سی بات ہے. اس لیے کہ ان کو تو پہلے سے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا گیا ہے, یزید ابن ابی سفیان کے بارے میں یہ کہنا مغفور لوگ ایک عجیب سی بات ہے. اور دوسری بات, چلو یہ سمجھنے کے لیے پیچھے ہٹ کر کے تاریخ کے اوپر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ مسئلہ روض روشن کی طرح واضح ہو جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سن 13 ہجری کے اندر عراق پورا فتح ہو گیا. شام کے کچھ ایریے فتح کرنے کی غرض سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لشکر بھیجے. اردن پر حضرت شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا کہ اردن پر حملہ کریں, حمص پر چڑھائی کرنے کے لیے سارے روم کے علاقے. اس سے پہلے کہ ہم مزید تبصرہ کریں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس وقت دو سپر پاور موجود تھی جس طرح روس اور امریکہ آج, پہلے ایران اور روم. اچھا روم کی سرحد پر رہنے والے جتنے بھی عرب تھے ان عربوں کی خود مختار ریاستیں قائم تھیں. عرب حکمران خود مختار ہوتا تھا لیکن اس خود مختاری کے باوجود قانونی طور پر شام کے زیر اثر رہتا تھا, روم کے زیر اثر رہتا تھا. گویا کہ شام کا پورا ایریا اور شام کی سرحد پر روم کی سرحد پر بسنے والے جتنے بھی عرب حکمران تھے وہ قانونی طور پر روم کے زیر اثر تھے. اچھا اور عراقی یہ قانونی طور پر ایران کے زیر اثر تھے. لہذا روم کی فتح کا دروازہ شام اور ایران کی فتح کا دروازہ عراق, ظاہر ہے کہ جب تک دروازے میں آدمی داخل نہ ہو گھر میں نہیں جا سکتا, لہذا ان دو دروازوں کو فتح کرنا ضروری تھا. ایران کو فتح کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عراق جو ایران کا دروازہ تھا عراق کو فتح کر لیا جائے, اور روم پر چڑھائی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ روم کا دروازہ شام اس کو فتح کر لیا جائے. کتنی بات سمجھنے کے بعد آگے بڑھیے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو کہ مختصر خلافت رہے 2.5 سال کی, عراق فتح ہو گیا. آپ نے پھر شام کی طرف توجہ کی, حمص پر چڑھائی کرنے کے لیے امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو روانہ فرمایا. فلسطین پر چڑھائی کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اردن پر چڑھائی کرنے کے لیے حضرت شرحبیل ابن عمر ابن حسنہ کو بھیجا, اور دمشق پر چڑھائی کرنے کے لیے حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منع کرنا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کے زمانے کی بات ہے. گویا کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تھے سن 2 ہجری کے اندر کہ وہ باقاعدہ مجاہد کی صورت میں شریک جنگ ہو سکے, اور صحابی ہیں. تو پہلا اعتراض تو یہ آتا ہے کہ اگر یہ صحابی ہے تو مغفور لہم کہنا یہ بےمانی کی بات ہے, اس لیے کہ ان کو قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہ رضوان, ان کے لیے مغفور لہم کا خطاب ایک عجیب سی بات ہے. اور دوسری بات, تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ دمشق کی طرف روانہ کیے گئے. اچھا, بیت المقدس جو سن 15 کے اندر فتح ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہنچنے کے بعد, جب حضرت عمر وہاں سے واپس آئے تو بہت سارے کمانڈر جگہ جگہ سے چل کر کے ایک جگہ جمع ہو گئے مقام امواس میں. یہ بھی شام کا ایک ایریا ہے جو فتح ہو گیا تھا. اس میں یزید ابن ابی سفیان بھی اپنے لشکر کو لے کر کے حضرت ابوبیدہ سے آ ملے, جنہوں نے پہلے ہی سے مقام امواس میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا. اور سن 18 ہجری کے اندر ایک وبا آئی تعاون کی صورت میں, اور اس تعاون کے اندر 25,000 صحابہ کرام مارے گئے. 25,000 فوجی تعاون کا شکار ہو گئے, جس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. یہ اپنے لڑکے کے ساتھ بھی اس تعاون میں مبتلا ہوئے اور شہید ہوئے. پہلے ان کا لڑکا انتقال کر چکا, بعد میں انہوں نے انتقال کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے مشہور جرنل ہیں, جن کی نظیر نہیں ملتی خالد بن ولید کے بعد, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الامت کا خطاب دیا, جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل اور بے باک شخص بھی احترام کے انداز میں باتیں کرتا اور خوف کھاتا, یہ مقام تھا اور یہ روب و دبدبہ تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا یا یہ کہا مقام جابیہ مقام سرد میں بلا کر کے کہ ابو عبیدہ پڑاؤ یہاں سے ہٹا لو نہیں تو ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچے گا, تو ڈانٹ کر کے کہا فرار من قدر اللہ یا عمر, اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو. تو حضرت عمر نے عجیب جواب دیا جس پر ہم کبھی تذکرہ کریں گے, یہ تقدیر کا غلط معنی سمجھ رہے ہو ابو عبیدہ, یہ تقدیر سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ افر من قضاء اللہ الا قضاء اللہ, میں تقدیر سے تقدیر کی طرح بھاگ رہا ہوں. جہاں نگاہ فاروق کی تھی افر من قضاء اللہ, ابو عبیدہ تم تقدیر کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو, میں تقدیر سے بھاگنے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں تو تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. کیا فلسفہ شریعت ہے. کبھی اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ بحث کروں گا میں, اس اثر کے اوپر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں کہا تھا, جب انہوں نے کہا تھا فرار من قدر اللہ یا عمر, اے عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو, موت آنی ہے تو آ جائے گی, جہاں بھی جاؤ گے آ جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا نہ, تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, افر من قضاء اللہ الا قضاء اللہ, میں اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں, یعنی تقدیر بھی تقدیر ہے. اس پر ایک تفصیلی بحث ہے جو ہمارے بحث سے اس وقت خالی ہے. حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک ہیں, معاذ ابن جبل گئے, یہاں تک کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک سے بچ گئے. انہوں نے کہا یہ بھاگو, یہ وہی عذاب ہے, یہ وہی بلا ہے جو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر مصر میں نازل فرمائی تھی. حضرت معاذ ابن جبل جن کی نگاہ شریعت کے اوپر بڑی سخت تھی, فرمایا کیا بولتا ہے, کیا کہتے ہو تم, اسے بلا کہتے ہو, لوگوں گواہ رہو عمر ابن عاص نے غلط کہا ہے, یہ بلا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ تعاون میں مرنے والا شہید ہے, تعاون سے بھاگنا نہیں چاہیے. جس بستی میں تعاون پھیلا ہوا ہو وہاں سے کوئی آدمی بھاگے نہیں, اور اگر تعاون کی زد سے باہر کسی بستی کے اندر ہو تو وہاں آئے. اس میں بھی ایک فلسفہ ہے جو ہم کبھی سمجھائیں گے, جانے والا جائے کیوں نہ, آنے والا آئے کیوں نہ, اس میں بھی ایک فلسفہ ہے سمجھائیں گے. حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعاون میں مبتلا ہوا, وہ یہ نہیں ختم ہو گئے. بتائیے سن 18 ہجری کے اندر اگر یہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو سن 50 ہجری کے اندر شہر پر دنیا پر حملہ کیسے کرے گا؟ اگر ایک آدمی سن 18 ہجری کے اندر مر جائے شہید ہو جائے تو یہ سن 50 ہجری میں یہ شہر پر دنیا پر حملہ کیسے کرے گا قبر میں سے نکل کر؟ لہذا یہ کہنا کہ یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مسلم دنیا پر حملہ کرنے والے کمانڈر تاریخ سے بالکل بے خبری اور عدم واقفیت کی دلیل. مسئلہ بالکل صاف ہو گیا کہ اس حدیث کے اندر پیشین گوئی پہلے ٹکڑے میں حضرت معاویہ کے تعلق سے ہے اور دوسرے ٹکڑے کے اندر یزید ابن معاویہ کے تعلق سے ہے. بقیہ اس کے جس کو حضور کے جو افسانے ہیں ان افسانوں کے اوپر ان شاء اللہ کل سے بحث ہوگی. اس وقت چلیے.